En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære lytter, den lille Pilestræde redaktion er ramt af sygdom. Derfor bringer vi i dag en velvalgt genudsendelse. Velvalgt hvorfor? Jo, lytter du med, da regeringen i går præsenterede sit reformudspil, Danmark kan mere 1, så hørte du finansminister Nicolai Wammen sige sådan her. Udover det, vi selv kommer med i dag, og udover, som statsministeren er inde på, det her det er første runde af initiativer, så får vi også snart fra Reformkommissionen med Nina Schmidt i spidsen bud på også denne her problemstilling. Vi talte i foråret med netop Nina Schmidt om netop det arbejde. Her er, hvad der kom ud af det. Nina Schmidt, tidligere vismand og professor i økonomi. Velkommen i Pilestræde. Tak. Hvis du skal koge dit budskab om udfordringerne i dansk økonomi ned til én sætning, hvordan vil den så lyde? Jamen, dansk økonomi er super stærk lige nu. Men? Men. Så er det to sætninger. Okay. Ja, det er det store men, vi skal tale om i dag. Ja, den danske økonomi ser pæn ud på overfladen, men der ligger altså nogle store, uløste problemer begravet i velfærdsstatens fundament. Men når vi kigger fremad, så kan vi tydeligt se, at vi vil komme under pres, og det vil vi fortsætte med. Lad os tage to af de største problemer. En gruppe på ca. 50.000 unge, som er arbejdsløse og uden uddannelse. Og så en gruppe af ca. 200.000 arbejdsløse voksne, der hænger fast i det sociale sikkerhedsnet. I årtier har politikerne forsøgt at motivere de arbejdsløse, især med pisken. I reform efter reform er ydelser som kontanthjælp, efterløn og dagpenge blevet begrænset. Alligevel bliver vi ved med at have en gruppe af unge og voksne, som ikke uddanner sig og som ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet. Men nu skal det være anderledes. De udfordringer vil regeringen tage hånd om gennem en ny og ambitiøs reformkurs, der skaber en større og dygtigere arbejdsstyrke og investerer i vores i øvrigt succesfulde samfundsmodel. Svaret på de ældgamle, uløselige problemer er anden generations reformer. Og en kommission med professor Nina Schmidt i spidsen skal vise vejen. Men hvad er anden generations reformer? Og hvorfor skulle Nina Schmidt og de andre kloge hoveder kunne løse noget, som indtil nu har været uløseligt? Jeg stiller spørgsmålene. Nina Schmidt svarer. Du lytter til Pilestræde. I oktober der udpegede finansminister Nicolai Wammen dig til formand for Kommissionen for Andengenerationsreformer. Hvad er jeres opgave? Vi skal prøve at se, om vi kan vise, hvordan vi i vores velfærdssamfund kan komme videre med at fastholde vores reformtempo, men prøve at skifte lidt spor og gøre det på nogle nye måder, som måske i praksis har større effekt dernede, hvor det sker. Vi tror ikke længere på, at der er sådan nogle meget lette, hurtige quick fix på en hel masse områder. Og undskyld, jeg siger det, men ting som at sætte pensionsalderen op, det har en enorm betydning for en masse mennesker. Det har også haft en hel masse politiske vanskeligheder, men teknisk set er det utrolig let at finde ud af at sætte pensionsalderen op. Det er også lidt at regne på osv. Der er bare, altså, ja, med mindre vi stadigvæk vil sætte pensionsalderen, så er der ikke så meget at komme efter af vores vurdering på alle de der hurtige løsninger. Så vi skal ned og prøve at grave noget mere ned i, dybere ned, og, fordi der er masser af udfordringer stadigvæk i vores velfærdsstat. Og det er det, der er vores opgave. Og den opgave, du siger, I skal grave jer dybere ned, det er til den her nye slags reformer, som I kalder for anden generationsreformer. Hvad er det? Ja, det, altså sandheden er, og jeg orker ikke at foregøjle noget andet. Sandheden er, at det var noget, jeg kom til at skrive i en kronik oven i købet i Berlinske sommeren 2016. Mm-hmm. Og det var efter, jeg lige havde siddet i dagpengekommissionen, hvor jeg var formand, og hvor vi skulle prøve at lave reform af dagpengesystemet, især med henblik på at hjælpe dem, der på det tidspunkt faldt ud af dagpengesystemet. Og der regnede vi på reformer, alle mulige slags reformer. Ja. Noget af det, der blev så klart for mig, det var, at vi har brugt de instrumenter temmelig meget, der handler om at gøre noget ved ydelsernes størrelse eller længden, man kan få det osv., fordi der kom simpelthen ikke ret meget ud af regnemaskinen, hvis man skruede vældig hårdt på reformerne i den slags ting. Og det gik jeg så og funderede lidt over, og så tænkte den sommer, at altså, vi bliver simpelthen som økonomer nødt til at begynde at tænke på nogle andre ting, hvis vi sådan skal blive ved med at holde reformtempoet. Okay. Er det, Nina, er det fordi, at vi er nået så langt, vi kan med sparekniven? Og det er jo det, som mange mennesker har oplevet her igennem, altså siden årtusindskiftet i hvert fald, og også før det, reform efter reform efter reform, som jo netop, hvad skal man sige, ændrede på ydelsen, som det så smukt hedder i økonomisprog, altså beskar eller ændrede kraftigt i folks økonomi. Er vi nået til vejs ende med, hvad den type reformer kan gøre for samfundsøkonomien? Jamen, altså, det kan man jo altid diskutere, fordi man kan da skære endnu dybere. Pointen er bare, at hver gang man gør det, så bliver det mindre og mindre effekt. Hvorfor? Ja, fordi du begynder at have brugt instrumentet op, så der er bare ikke så meget at komme efter mere. Okay. Kan du give mig et konkret eksempel? Nu sagde du, at du har selv siddet i dagpengekommissionen. Ja, men jeg har siddet i velfærdskommissionen og der, og så videre. Jeg har været med til at foreslå mange af de ting, vi kan kalde første generation. Og det har jeg været rigtig glad for det havde vi enormt meget brug for, da vi startede der for alvor i starten af 90'erne. Alright, men det er bare for, så folk kan forstå det. Du siger, at der er også grænse for, hvor meget man kan opnå af effekt. Bare tag dagpengene som jeg synes, dagpengene er et godt eksempel. Ja. Fordi da vi startede i starten af 90'erne med Socialkommissionen, hvor jeg var med, der havde vi et dagpengesystem, som hed 9 år på dagpenge. Mm. Så havde man krav på et jobtilbud, hvis nok på 9 måneder, og så havde man genoptjent retten til dagpenge. Så dagpengeperioden var så at sige uendelig. Ja. Og det har man så scoret år efter år. Så nu er vi kommet ned på kun at have 2-3 år som dagpengeperiode. Mm-hmm. Og ydelsen er faktisk også blevet en hel del lavere. Og det er jo klart, altså vi kunne da fjerne dagpengene, hvis man ville. Men det er sådan set noget af det, jeg siger, at det vil sådan set ikke have så frygtelig stor effekt længere. Og det vil jo så betyde, og det er jo et politisk valg, at vi vil afvikle det, vi kalder vores velfærdsstat. Så ligesom når vi, som du siger her, vi er nået dertil med dagpengene efter den seneste reform, at vi kan ikke rigtig komme længere, i hvert fald ikke i forhold til at se en egentlig stor effekt af det. Så jeg vil sige, der er områder, hvor man godt kunne gøre noget mere. Hvilke områder? Og hvor man kan tænke over det. Jamen, noget af det, politikerne jo lige nu diskuterer, det er ting som SU-system og dimittenddagpenge. For mig hænger det lidt sammen med, hvordan hele vores uddannelsessystem også fungerer. Jeg vil sige, der er ting i vores uddannelsessystem, som vi kommer til at kigge på. Men derudover, så synes jeg, vi har lige nu haft en ydelseskommission, som kom med forslag i går, og som jo, når de virkelig skruer om og prøver at tænke over hele vores kontanthjælpssystem, ja, som jeg husker, eller deres tal, så er det jo, hvis man virkelig laver det hele om og prøver at lave bedre incitament osv., så er det under 1.000 personer på fuldtidsbasis, som det vil have som effekt. Alright. Så endnu et eksempel på, at der er grænser for, hvor meget effekt man kan skabe i samfundet ved at skrue og skære på ydelserne. Men det er forkert at sige, at det kun handler om besparelser. Det er meget vigtigt for mig at sige for den her kommission, at det vi kommer til at tænke i, det er bare, vi vil bestræbe os på at tænke i andre typer af reguleringer og tiltag og helt klart påvirke. Og det kan sagtens være nogle ting, som ikke føles som behagelige og så videre. Så det er slet ikke fordi, at det kun er gulerødder, der kommer til at ligge. Nina, jeg prøver bare at hjælpe lytterne med at forstå, hvad forskellen er på de gammeldags reformer, og så det, I kalder for anden generations reformer. Ja. Fordi det er jo væsentligt og grundlæggende for, hvad kommissionen skal. Ja. I skal lave andre former for reformer, end dem, vi har kendt indtil nu. Og da kommissionen blev nedsat, så sagde Nicolai Wammen sådan her om den her nye reformkurs. Vi skal styrke beskæftigelsen og vores økonomi, uden at vi øger utrygheden eller uligheden. Vi kalder det anden generationsreformer, for at markere, at der er noget andet, at det er noget andet end det, vi kender som reformer i dag. Det vil altså sige, at reformerne indtil nu er efterløn, er dagpenge, er SU, er pension. Det har øget utryghed og ulighed. Det må du spørge politikerne om. Nu spørger jeg dig. Jamen, det er jo et politisk begreb, om det øger utrygheden eller tilsvarende, men det er da klart, at hvis du korter på dagpengeperioden, så vil det på kort sigt betyde, at der er flere mennesker, der så ryger over kontanthjælp. Hvis de så omvendt er med til at få dem til at få job og beskæftigelse og den slags ting, så vil det jo så omvendt stille dem bedre igen. Så det, altså, det kan jeg ikke som økonom svare så klart på. Det er et politisk standpunkt i høj grad. Okay. Det, der er vores opgave, og det er de unge, og jeg synes, det er et godt eksempel på det. De unge under 18 år, de får altså ikke nogen ydelser. Mm. Og, det er jo, og alligevel har vi kæmpe problemer med dem, så det er jo et godt eksempel på, at her virker det altså ikke at skrue på ydelserne. Det er noget andet, der skal til. Okay, jeg skal bare lige være sikker her. Det, I kommer til at gøre, når I skal, som du sagde, grave dybere, finde på nye måder at lave reformer på, det vil sige, danskere kan forvente, at der kommer reformer, hvor der ikke bliver ændret på ydelserne. Nej, det kan jeg ikke garantere. I det hele taget vil jeg sige, at altså, det kan vi jo sagtens gøre som en del af nogle pakker, hvor vi for eksempel gerne vil gøre vores uddannelsessystem bedre, sørge for, at vi får bedre beskæftigelse, og at de unge mennesker får nogle uddannelser, som vil sikre, at de både får nogle bedre jobmuligheder og måske et bedre liv osv. Ja. Der kan sagtens være også elementer af første generations reformer med i de pakker, vi kommer til at lave. Så hvad er forskellen? Fordi altså, de gamle reformer, det var dem, hvor man skar i ydelserne, ændrede i ydelserne, skabte incitament for, at folk ligesom gjorde noget andet ved at ændre på deres ydelser. Anden generationsreformerne skulle så være noget andet, men der kommer stadig til at være ændringer af ydelserne. Det kan der sagtens gøre. Jeg er jo ikke kommet i forslagsmøde endnu, okay. Så derfor kan jeg ikke forudse det. Men jeg vil gerne sige, hvis du vil have det sådan. Reelt har vi brugt rigtig meget tid i kommissionen her det sidste halve år på at sige, okay, hvad er det så for ting, vi vil forstå ved de nye reformveje? Og det, vi er meget enige om, det er, at det bliver ikke ydelser, der bliver hovedfokus overhovedet for det, fordi det er der lavet rigtig meget på. Derimod vil vi prøve at gå ned og se på, hvordan systemerne virker. Det, der faktisk er typisk ved anden generations reformer, det er, at det er smadret svært. Det er rigtig svært for dem, der skal sidde med det, fordi det er tit mange ting, der skal gøres samtidigt. Tag alle de her ting, som kommunerne bokser med frikommuneforsøg og den slags ting. Ja. Det er ting, hvor man sætter en masse ting i gang samtidigt. Det er ting, hvor det tager lang tid, før man kan se effekterne. Det er ting, forskerne ikke rigtig gider, fordi de kan ikke måle fine, kausale effekter i snævre eksperimenter. Det er ting, som ikke kommer på breaking news for politikerne, fordi det er ikke lige noget. Nu er der en stor ting, som Berlingske journalister kan skrive om i morgen og skrive breaking om. Næ, det er det hårde arbejde nede ved bagdøren, som Sigge Winther, han ville sige. Altså det der med at få implementeret en ting, det vil være vigtige ting i det, vi kommer til at kigge på i vores kommission. Okay, kan du, og jeg ved godt, du må ikke tale om, eller I kan ikke nu tale om, hvilke løsninger det er, men det er altså som ikke-økonom rigtig svært at forstå, hvad det så er, hvis det ikke er at ændre i ydelserne. Hvis anden generations reformer er noget andet. Men det er måske netop fordi... Hvad er det for noget? Det er måske netop fordi, du er blevet fuldstændig talt ind i den der tankegang, ja, og det er det, man kan gøre. Det er jo det, vi har set gennem siden 80'erne. Vi har jo set et langt forløb, Nina, hvor når I siger reformer, så handler det om at fjerne efterlønnen, beskære SU, beskære kontanthjælp, ændre på alle mulige ydelser for folk. Det er det, reformer er på politikersprog. Ja. Nu fortæller du mig, jamen prøv at høre, Kåre. Det er slet ikke det, vi skal lave. Vi skal lave nogle helt andre reformer. Så er jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvad er det så? Ja, for det første vil jeg sige, der er ikke et 0-1. Det er ikke sådan, at noget kun er første generations reformer, og noget kun er andet. Det er et kontinuum. Okay. Tag for eksempel arbejdsmarkedspensionerne. Det gennemførte vi i slutningen af 80'erne. Det er i virkeligheden en helt fantastisk anden generations reform. Fordi det handler jo ikke om, at man ændrer på en ydelse, det ændrer et helt system. Vi begyndte at spare op som nation, alle lønmodtagerne, og det har haft enorm økonomisk betydning, det har også haft enorm individuel betydning. Det er et godt eksempel. Mm-hmm. Tag lærer, eller folkeskolereformen, det er måske ikke en, folk så godt kan lide osv., men der var rigtig meget anden generations. Altså det handler om, hvordan man underviser i folkeskolen og alle den slags ting. Det er jo alle den type af instrumenter. Og kommunalreformer og alt. Yes. Men det er klart, når man taler, det er bare fordi, når vi taler økonomiske reformer, så tror jeg, folk allerede tænker, okay, hvilken en af mine ydelser er det nu, der kommer til at blive ændret? Og det er jo det, der er problemet. Ja, men kan du forstå, at folk har det sådan? Ja. Ja. Men du siger, det er noget andet, der kommer til at komme fra jeres hånd, primært i hvert fald. Ja, okay. Men det kan både være ubehageligt og behageligt. Det er ikke sådan, at det er nogen, der har forsøgt at italesætte det, at det så var Bolsjekommissionen. Det er både surt og sødt, yes. I kommer med. Okay, Nina, lad os lige kigge på jeres første rapport. Mm. Prøv lige at fortælle lytterne, hvad den hedder. Erkendt forsøgt løst og uløst. Og det er, hvem har fundet på den titel? Ja, vi har en rigtig god skriverkarl, som så endte med lige at slynge den der ud. Men det var sådan noget, som jeg selv gik og bøvlede med i lang tid. Men det er ikke mig, der har fundet på titlen. Det er Hans Jørgen Nielsen hedder han, der har fundet på den. Da jeg fik den i hånden, så tænkte jeg, hold da op for en deprimerende titel. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig en mere deprimerende titel. Erkendt, forsøgt løst, uløst. Ja, men det er fordi, det er lige præcis vigtigt for os at signalere lidt den her ydmyghed, vi går til opgaven med. Fordi, altså, tag de unge eller de voksne eller indvandrende. Det har været vigtigt for os at sige, at vi tror da ikke, at vi kommer med sådan nogle fantastiske forslag, og så kan vi knipse med fingeren, og så er det løst. Pointen er præcis, der er ikke flere quickfixer tilbage på nogle af de her områder. Det er vi helt med på. Mm-hmm. Men det ændrer jo ikke ved, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Det er jo det, der er pointen. Og altså, netop vigtigheden af at gøre noget ved det, kan jeg jo lige, det er bare et citat fra rapporten. I skriver om den danske økonomi sådan her. Det umiddelbare svar for rigtig mange økonomer er, at det, bortset fra den aktuelle coronakrise, faktisk går ret godt i Danmark. Vi har langt hen ad vejen en samfundsøkonomi i balance. Og så sidder jeg også som læser og tænker, okay, der kommer et men lige om lidt. Hvad er det men? Der er to mænder. Der er en menneskeligt men. Fordi går du ud og kigger på for eksempel vores unge mennesker, men for den sags skyld også rigtig mange voksne, så har vi jo enormt mange, vi taber i vores samfund, og det bliver ikke færre. Altså især de unge er en meget stor bekymring for mig. Der er virkelig mange, der mistrives. Og der er mange voksne, som trods ufattelig mange reformer, er hægtet af arbejdsmarkedet, og det er ikke frivilligt. Der er måske også nogen, der er frivilligt, men det er det. Vores indvandrere, det er et andet kæmpe udfordring, som vi står med, for der bliver flere og flere, som vi taber, hvis ikke vi virkelig fastholder reformtempo. Så det er det menneskelige. Og så er der selvfølgelig det økonomiske. Jeg startede med at sige det her med, at altså, hvis man tror, der er rigeligt med midler i den offentlige sektor og den slags ting, så skal man jo bare kigge på sundhedsvæsenet eller kommunerne især, hvor det er meget tydeligt. Altså, der er jo sparet rundt og næsten hver eneste år i hver eneste kommune. Fordi der er et pres opad på udgifterne, og der er faktisk et pres nedad på indtægterne. Mm-hmm. Fordi altså, vi vil gerne have bedre og bedre service fra det offentlige, tryghed, og det bliver dyrere og dyrere, og det er ikke fordi, de offentlige er dovne eller noget. Det er bare skidesvært at få produktivitetsstigninger i rigtig meget af den offentlige produktion. Altså jeg plejer at sige det, hvordan passer man børn hurtigere? Og når pædagoger får højere løn, og i øvrigt arbejder kortere og kortere tid, som vi gør, jamen, så bliver det jo dyrere at levere én enhed børnepasning. Men så må man jo bare sætte skatten op. Jamen, det er ret svært i en verden, som er globaliseret. Og det kunne vi så blive ved med at gøre i virkeligheden, hvis det var den til, vi havde en beskatning på 100%, og så havde vi nok ikke ret meget at leve af. Ja, fordi du inden, du har også talt med Berlingske om jeres nye arbejde her, og du siger til Berlingske, at den danske velfærdsmodel har svært ved at hænge sammen på længere sigt. Du beskriver, at vi har stigende krav til service, samtidig med, at vi gerne vil have en kortere arbejdsdag. Prøv lige at beskrive det dilemma, eller den problemstilling. Ja. Jamen, det er jo det der med, at der er et pres opad hele tiden, næsten helt naturlovsagtigt. Altså fra borgerne? Ja, fordi vi kræver mere og mere. Vi kræver bedre pasning af de gamle. Alle de her tryghedsydelser, det er noget, som det offentlige leverer i Danmark, og det vil vi have mere af. Og det er helt naturligt, fordi altså det materielle behov, altså der er grænser for mange biler, man kan stå i garagen og den slags ting. Så det pres, det har vi i Danmark, i den danske velfærdsmodel, lagt ind i staten og skattefinansieret. Du beskriver det, Nina Schmidt, som sådan en mere vil have mere situation. Altså det virker som om, at vores ønske til offentlige ydelser, det er umætteligt. Uanset hvor godt Lars Løkke gjorde det, uanset hvor godt Mette Frederiksen gør det, uanset hvor godt kommende statsminister kommer til at gøre det, og staten som helhed kommer til at drive den offentlige service, så er danskerne bare umættelige. Vi vil have det bedre og bedre og bedre og bedre. Jamen, det er jo en meget naturlig ting, fordi, og der er der faktisk en del forskning, der viser, at hvis vi bliver 1% rigere i BNP, så vil vi faktisk have mere end 1% i alle de her slags tryghedsting. Og det vil sige, tryghed og offentlig velfærd, det vil sådan set æde mere og mere af kagen, som vi bliver rigere og rigere. Det er den ene side af det. Og så er der på den anden side, at vi vil gerne have mere og mere fritid. Og det er et kæmpe problem i forhold til skatteministeren, fordi fritid, det beskatter vi ikke. Og det vil sige, at vi vil arbejde mindre og mindre. Nu skal du passe på med at give dem gode idéer, at de ikke pludselig begynder at beskatte i fritid. Jamen, det skulle man måske næsten overveje. Det vil jeg så ikke stå til regnskab for. Men problemet er, at vores arbejdstid, den er faldet og faldet. Mm-hmm. Og alle mennesker ønsker sig mindre og mindre fritid. Og det er faktisk gift. Hvis ikke vi konstant tænker i, hvordan vi gør det her, så vil vi få stigende problemer, stigende utilfredshed med den offentlige service. Måske vil vi få mere og mere privat, det ved jeg ikke, men det vil i hvert fald være noget, som undergraver den model, som de fleste danskere gerne vil have. Okay. Nina Schmidt, lad os lige vende tilbage til jeres første rapport igen. Den her rapport handler jo kun om problemerne. Der er ikke løsningsforslag her, og dem må vi vente med at få fra jer. Det her, det er de problemstillinger, som I skal forsøge at løse. I peger på 5 udfordringer, som skiftende regeringer, altså i løbet af årene, har erkendt. De har forsøgt at løse dem, men det er altså ikke lykkes politikerne. Helt kort, sådan i overskrifter, hvad er de 5 udfordringer? Jamen, den første, det er de unge. Vi bliver ved med at tabe en ret stor del af de unge. Cirka 20% knap og nap, de har, når de er 25 år, ikke en ungdomsuddannelse, heller ikke i gang med en. Den næste gruppe, det er gruppen af voksne, som ikke hænger fast på arbejdsmarkedet. Vi har haft enormt meget fokus på de der 700.000, eller en overgang var det 800.000. Jeg synes faktisk, det er et ret uinteressant tal. Det, der er det rigtig interessante tal, det er, at vi har i velfærdsstaten noget, vi kalder midlertidige ordninger. Tanken med det var, at man bare lige skulle ryge ned. Hvis nu man blev fyret eller tabt, altså på en eller anden måde ramt af en social hændelse, så skulle man ryge ned i velfærdsnettet, og så skulle man sparkes op igen og komme videre i sit liv og ud på arbejdsmarkedet osv. Sagen er, at vi har konstant næsten 200.000, som bliver ved med i meget, meget lang tid at cykle rundt i midlertidige ordninger. Mm-hmm. Så har vi et tredje problem, som handler om uddannelsessystemet. Vi bruger rigtig mange penge på vores uddannelsessystem, og det er godt. Men vi er også nødt til at kigge på, om vi faktisk får nok ud af det, og om vi leder de unge mennesker de rigtige steder hen, om vi gør nok for videre efteruddannelsen som voksne. Så har vi en fjerde ting, som vi meget gerne vil kigge på, og det er sindssygt svært, men sindssygt vigtigt. Det handler om, hvordan systemet møder borgerne. Altså, det er ikke et godt system efterhånden, set med et borgerperspektiv. Meget af det, der foregår i kommunerne. Mange borgere, faktisk vores svageste borgere, de har simpelthen et enormt komplekst system, de skal agere i, hvis de er på overførsler, og familien måske har problemer osv. Man kan have, det har jeg hørt, 50 indgang i en kommune, hvis man er en af de her svage borgere i et totalt komplekst system. Det er som ikke også, godt. Som også er dyrt, tænker jeg. Som også er dyrt for sagsbehandlerne. Og som hænger sammen fuldstændig linært med problem nummer 1 og problem nummer 2. De her mennesker, som så er i overførselssystemet, som vi jo som vi overvis fra politisk side har forsøgt at skrue og dreje og gøre ved på. Det skaber en hel masse regler i kommunerne, som der skal overholdes. Vi er kommet til at lave utrolig meget politisk ageren, som har skabt en masse ting, hvor man faktisk ikke har interesseret sig ret meget for, hvordan det så blev implementeret i praksis. Og det vil vi rigtig gerne prøve at kigge på. Og der er det virkelig enormt vigtigt for den her kommission at prøve at få dem, der skal stå med det, selv til at spille med i vores arbejde i kommissionen. Så vi arbejder anderledes end andre kommissioner. Og så det var den fjerde ting. Ja, så er der den sidste. Den femte ting er ikke i sig selv et stort, vi kalder det produktivitet eller flere jobs. Danmark har ikke et kæmpe produktivitetsproblem lige nu. Men der vil komme store omstillingskrav til vores erhvervsliv hele tiden. Men vi står overfor en digitaliseringsudfordring, som vil gøre, at den måde, vi bruger arbejdskraften på, vil blive helt klart udfordret. Vi får brug for en dygtig arbejdsstyrke på digitaliseringsområdet. Klimaomstillingen kræver en enorm omstilling også. Mm. Vi skal simpelthen sørge for, at den måde virksomhederne bruger arbejdskraften på er bedst mulig, og der er stor fleksibilitet. Flexicurity er en vigtig ting også for kommissionen, at vi bliver ved med at passe på det system, for det er det, der har været med til at gøre os rige og have en høj produktivitet. Nina Schmidt, altså det er svært at se optimistisk på jeres arbejde, ikke? Som I selv skriver her. I taler om de her 5 udfordringer, som har det til fælles, at der er tale om gamle problemstillinger. De er erkendt for længst. Man har politisk forsøgt at tage hånd om dem i mange år, og alligevel er de fortsat uløste. Hvorfor skulle du og jeres kommission dog kunne ændre på det? Vi griber opgaven anderledes an, end jeg typisk har været med til i kommissioner. Vi kommer til at nedsætte arbejdsgrupper, og som sagt, altså vi har allerede haft rigtig, rigtig mange møder med folk, der sidder ude med de her problemstillinger, ude på arbejdsmarkedet, ude i kommunerne, eller ude i private organisationer, som kommer med input til os. Mm. Og der vil vi prøve simpelthen at få folk til selv at tænke med i kommissionen. Altså køre parallelt. Jeg kan også fortælle, at for eksempel de første fire bykommuner har organiseret, at de selv vil prøve at tænke med i løsningerne og spille ind til kommissionen. Så meningen er, at kommissionen så vil prøve, altså udover at vi selvfølgelig selv arbejder og laver analyser osv., inddrage dem, der er aktørerne på det her. Det lyder som noget, der tager virkelig lang tid. Jamen det gør det jo også, og det hører jo så med, at vi faktisk også har fået over 2 år til det her arbejde. Det er faktisk lang tid for en kommission. Og det, der er mit ydmyge håb, det er, at den her kommission kan være med til at sætte nogle nye spor i gang. Sætte nogle nye måder at tænke på ude i kommunerne. Det er faktisk vigtigt, at det er kommunerne selv, alle 98 kommuner, som selv for alvor begynder at tænke i, hvordan vi gør det her. At vi kan være en katalysator i kommissionen for, at alle kommuner begynder at finde deres veje til det her. Der er meget forskel på en lille kommune og så en stor kommune, hvordan man skal gøre det. Nina Schmidt, med al respekt, du er en kæmpe kompetence på det her felt, men jeg synes, når jeg spørger dig til det her, så begynder du at lyde lidt politikeragtig. Altså, det er lidt de der med, vi skal have kommunerne til at tænke med og sådan noget. Det synes jeg bare, jeg har hørt 1000 gange før. Altså, igen, fordi det, jeg spørger dig bare, og det er, jeg ved, det er måske lidt groft sat op, men du siger jo netop selv, vi har kendt de her problemer i årtier. Vi har erkendt dem. Vi har forsøgt at løse dem. Det har ikke været muligt at løse dem indtil nu. Hvorfor skulle I kunne gøre det anderledes? Jamen, du skal måske prøve at holde op med at tro, at vi økonomer, vi er, som vi altid har været. Det er sådan set lige præcis noget af det, der er udfordringen. At jeg tror ikke, at der er fikse hurtige økonomløsninger tilbage, der kan løse det her. Nu handler det i virkeligheden meget om den måde, vi forvalter velfærdsstaten på. Hvordan vi gør det bag facaden i praksis. Hvordan man implementerer mange af de her ting. Der er en hel masse forskellige ting, som man bliver nødt til at gøre anderledes i den måde, vi møder borgerne på at agere i vores velfærdssamfund. Så derfor er det lige præcis rigtig svært, men rigtig vigtigt. Og dit håb er, at når man laver den meget komplekse indsats, alle de her ting, der foregår i bagdøren, som du siger, at så kan vi få det tal til at hakke ordentligt ned. Altså det tal, der ellers igennem 10 har ligget på ca. 50.000 unge, som er uden for arbejdsmarkedet, uden for uddannelse, det kan få et ordentligt dyk ned, det tal. Jeg håber, det bliver et ordentligt dyk, men jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg synes, vi som samfund er nødt til at tage den her opgave på os. Og jeg vil også gerne sige, at vi er altså ikke så deprimerede, som titlen kan lyde. Fordi det, der er så opløftende, det er så, at rigtig mange kommuner har erkendt mange af de her ting. Altså, jeg får næsten i min mailboks hver eneste dag noget fra folk, der siger, jeg synes, det her det er rigtigt. Jeg tror godt, at jeg har noget, jeg kan byde ind til kommissionen med. Der er ligesom et åbent vindue også i erkendelsen fra rigtig mange sider, som der måske ikke var for 5 år siden, med, at det her, det bliver vi nødt til at tænke anderledes. Jeg er sådan set lidt optimistisk på trods af titlen. Det er jeg virkelig glad for. Nina Schmidt, tidligere vismand og professor i økonomi. Tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak, fordi jeg måtte. Kan vi ikke lave en aftale om, at når du kommer med løsningerne, så kommer du ind og fortæller om dem igen? Du siger bare til. Tusind tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.